Pues bai, agertu da, hau egin dute por redes, ez da, izan da, pues eso, orain egiten den bezala dena konbokatoria por redes, eta, bueno, konbokatoria jartzen duna 25 de septiembre, sábado, sobre las 10 de la noche, todo el mundo en Moscú, Irún, vamos a darles caña a los moros rateros. Hori agertu da, eta, bueno, hasieran izan da, como hau zer da, pixkat investigatzen hasi gara, eta ikusi dugu, pues bueno, nahiko serioa dela, asuntua, Irungo Harrera Sareako historioanekin baita pixka sartu dire, guk egiten dugu akogida eta gurekin ere badute pues, zerbait egin beharrik edo erran beharrik. Erran beharrik erran dute, egin beharrik ez dakit. Eta bueno, bihar amartan da movida hori Moskun, bai? Boxe, por lo visto, konbokatzen duna. Kezkatu azabete zuek Harrera Sareko kide gisa, zuen segurtasunagatik edo beldurrik bai? Bueno, nik bueno, beti badugu gauza hori de ze pasatzen alde, ze azken egun hontan pues ikusi dugu ze pasatu den Txuekan, adibidez, ikusi dugu Arrasatera joan diren ze konkaktitu ibiltzen diren jende hau. Eta bueno, beti pentsatu dugu guk ere egun batean pues igual pasatzen altzera zerbait. Hombre, ni atzo pixkot beldurtu, ni behintzat personalki atzo pixkot beldurtu nintzen. Zeti, claro, gero adibidez ni joaten ez gautxo hori egitera gauetan geltokira, inoiz ez naiz gelditzen, ia inoiz bakarrik, oain behintzat ez naiz gelditzen bakarrik inoiz, bazpare. Ez dakit noraino aietu behar den hau, do ze nolako intentzio duten, minen, bueno, behintzat biharko asunto hori serioa da. Zentzu honetan, beldurra bai edo kezka bai, baina ez daukete geldirik. Ez dakit kontra ekintza bat edo deitu daiteke, baina asteburu honetarako kalean jarraitzeaz gain, migranteak laguntzen jarraitzeaz gain, beste zerbait ere antolatu duzute. Bai, bueno, antolatu dugu zerbait, bueno, programa kultural txiki bat, pues bertsolariekin, txontxongillo batzukin, beste musika, bueno, pintxada pixko batekin horrela. Eta bueno, tarte hortan, beraiek etor behar dire gaueko amartan, por lo visto, pues guk zortzi territatik amaikak arte, ingo dugu okupazion desespazio, Moskun egongo gara, eta ingo dugu hau, bueno, ya, rollo antirracista, por supuesto, antirracista, antifascista, gu, por supuesto, kontran gaude. Guk segituko dugu gure lanin, noski, nahi eta beraiek jozatela burua paretan kontran eba dute, segu segitu behar dugu honekin. Segitu, beharra badagoelako, hemen ikusten naiz eguneroko kartela edo afitxa jartzen zutelarik, gau hontan 15 lagun, ez dakit kalean lo egiten jarraitzen duten zenbait migrante, egunero zein da egoera? Bai, egun hontan egunero jendea gelditzen ari da kanpoan. Atzo bertan, haietu zen mutiko gazte bat, 18 urte bete berriak, eta, bueno, pues, Melillan sartu zen, adin txikikoa zela, protekzioa edukizun, 18 urte bete zituen, kanporatu dute, Irunera jitu zen, gurutze gorrian betzen sartu, eta kanpoan geratu zen. Egunero gelditzen da jendia kanpoan. Orain paratu dut hor bi persona, minazatzo, hiru personak loin dute kanpoan. Ba, hori errealitatea, eta esan bezala, aste buruntarako deialdia, eta herritarrei deia behar bada, ez? Ba, kontu handi zibiltzeko, ba, edatzen diren, bereziki sare sozialetan, ez? Edatzen diren mezu hoiekin, ikusi dugu, ba, jende bat ere, badela kezkatua, ba, egoerarekin, larrendi, aldezarrean ematen den giro horrekin, eta gauza batek bestea ekartzen du. Esan nahi, bueno, mezu arrazista, xenofoboak tentuz, ez? Bueno, a ber, gure intentzioa da, hori, aktibitate kultural hori egitea, denon artean saiatuko gara ez sartzen, ez da gure historia, gu frente egiten ari gara, kontra egiten ari gara, beraiek etozen badide gu ez gara sartu behar erdian, poliziak egizala bere lana, minen buentzat ikustea gu kontran gaudela eta hor gaudela, ikustatela. Ongi da, modu baketsuan, erresistentzia. Hori da. Ongi da, Josune, mi esker. Zuri.